คุณเคยได้ยินเรื่องราวของปรากฏการณ์พิเศษเหล่านี้บ้างไหมยามเดือนที่เหมาะสมเหล่าผีเสื้อนับแสนก็จะขยับปีกโบยบินไปพร้อมๆกันเรื่องราวมหัศจรรย์ของพิธีเวียนเทียนกลางสายน้ำที่เกิดขึ้นตอนแสงสุดท้ายแห่งดวงตะวันแล้วเรื่องราวของปรากฏการณ์พิเศษยามค่ำคืนที่ทำให้เมืองไทยกลายเป็นสวรรค์ของนักเดินทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Value Only in Amazing Thailand